کسی بے عمل کو باعمل بنانے کے لیے کوئی نسخہ ارشاد فرمائے. مدنی قافلوں میں سفر کرے, سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو, لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو چلو, چاہو گر برکتیں قافلے میں چلو, پاؤ گے عظمتیں قافلے میں چلو. انشاءاللہ عز و جل. تو بے عمل کو چاہیے کہ وہ مطلب جو گناہ کرتا ہے ان گناہوں کی ہلاکت خیزیوں کا مطالعہ کرے, اس کے عذاب سے اپنے آپ کو ڈرائے. بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ وہ چراغ پر اپنا نر انگوشت کہتے ہیں, جس کو ہم انگوٹھا کہتے ہیں, اپنا انگوٹھا جلتے چراغ کی لو پر رکھ دیتے تو ظاہر ہے کہ اس کی جلن مچتی, پھر ہٹا لیتے اور اپنے آپ کو ڈراتے کہ دیکھ اپنی ناتوانی پر غور کر کہ تو اس چراغ کی معمولی لو جو صرف انگوٹھے پر برداشت نہیں کر پاتا, تو اگر تیرا سارا جسم آگ میں جھونک دیا گیا, وہ بھی جہنم کی آگ میں, تو کیسے سہ سکے گا؟ مل مچھر کے ڈنگ کو کبھی یاد کرے کہ مچھر زیادہ ہوں اور جگہ جگہ کاٹتے ہوں تو کتنی بیزاری ہو جاتی. تو پھر غور کرے کہ میں مچھروں کے ڈنک برداشت نہیں کر پاتا, اگر اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی اور ناراضگی کے باعث سانپ اور بچھوؤں کے حوالے ہو گیا تو میرا کیا بنے گا, کیسے برداشت ہوگی؟ تو اس طرح مطلب آخرت کی سزاؤں, دنیا کی تکلیفوں اور آخرت کی سزاؤں پر غور کرے کہ میں جب یہ برداشت نہیں کر سکتا, یہ برداشت نہیں کر سکتا, یہ برداشت نہیں کر سکتا, تو وہ برداشت کرنا تو ناممکن ترین, کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا. تو یوں اپنے آپ کو ڈرائے, مطالعہ کرے, یعنی جو بھی گناہ ایسا ہے جس کی لت پڑی ہے تو اس کے مہلکات پڑھے, اس کے عذابات پڑھے, اس کے بچنے کے ثوابات پڑھے, تو انشاءاللہ اس طرح مطلب ذہن بنے گا. اچھی صحبت اختیار کرے, اچھی صحبت کے لیے مدنی قافلے الحمدللہ بہترین گناہوں کے علاج, انشاءاللہ بہترین تریاق ہے گناہوں کا انشاءاللہ مدنی قافلے, جبکہ اخلاص کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کریں انشاءاللہ. آپ اس کی برکتیں خود ہی دیکھ لیں گے. میں تو بہت سے بگڑے ہوئے کو الحمدللہ سدھرتے ہوئے دیکھا ہے مدنی قافلوں کی برکت سے, کیسے کیسے گناہگار, کیسے کیسے بدمعاش. ایک بار ایک ڈاکو میرے پاس آیا اور اس نے مجھے بتایا کہ ہماری ٹیم تھی ڈکیتیوں کی, تو میں مطلب اس میں ہم لوگ لوٹ مار کرتے تھے, تو ایک اسلامی بھائی مل گئے اور انہوں نے مجھ پر انفرادی کوشش کر کے مجھے قافلے میں سفر کروا دیا. اور میں تو اللہ سے ڈر گیا اور الحمدللہ میں نے اس ساری چوریوں ڈکیتیوں سے توبہ کر لی. اچھا یہ آیا تھا سندھ کے ایک سالانہ اجتماع کے بعد, چند سال پہلے جو ہوا تھا اس میں نے بیان کیا تھا ظلم کا انجام. تو وہ بیان سننے کے بعد وہ میرے پاس آیا تھا اور یہ واقعہ بتایا کہ میں اس طرح مطلب میں نے وہ ساری ڈکیتیاں وغیرہ تو چھوڑ دی, لیکن آپ نے تو یہ کہا ہے کہ یہ توبہ, صرف توبہ کافی نہیں ہے اس کی, بلکہ جن سے لوٹ مار کی ہے ان کو لوٹانا پڑے گا. تو اب نہ میں جانتا ہوں جن سے لوٹا ہے ان کو, نہ میرے پاس اب وہ رقم ہے کہ میں ان کو لوٹاؤں, تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے کہ میں نے تو بہت لوٹا ہے لوگوں کو. بہرحال میں نے اس کو محبت دی, سمجھایا, اور اس کا مسئلہ بھی ہے, حل تو ہے شریعت میں, ہر مسئلے کا حل ہے. اب اس کا حل اس طرح ہے کہ جیسے کسی نے ڈکیتیاں کی خوب, تو جن جن کا معلوم ہے کہ ان سے لوٹا ہے تو ان کو لوٹائے. اب رقم نہیں ہے, جن جن سے لوٹا ہے ان سے کسی طرح بھی رابطہ کرے اور ان سے معاف کروائے, ہے بہت مشکل کام, میں سمجھتا ہوں کہ وہ پکڑ لے گا اور سریوں کے پیچھے دھکیل دے گا یا ڈلوا دے گا یہ چانس ہے. لیکن خط و کتابت کے ذریعے، ٹیلی فون کے ذریعے اس سے منتیں کرے آدمی، کسی طرح بھی کوئی صورت نکال کر، کہ اگر وہ گھبراتا ہے کہ مجھے پکڑ کے ڈال دیں گے اندر، تو اس کو جب یہ سمجھائے گا کہ میں مطلب اب اصلاح کی لائن پر آ گیا ہوں، تو میں بھر تو سکتا نہیں، میرے پاس تو ہے ہی نہیں، اور میں اگر آپ کو فون نہ کروں، میں اپنی یہ سب مطلب نہ بھی بتاؤں، تو آپ نے کون سا مجھے پکڑنے پر آپ مطلب یعنی کہ وہ قادر تھے تو مجھے پکڑ لیتے. تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ کو سمجھائے تو وہ پگھل جائے. حتیٰ کہ اگر مطلب وہ پکڑ بھی لیتا ہے، تب بھی حقوق العباد کا معاملہ ایسا ہے کہ اس سے رجوع تو کرنا پڑے گا، جبکہ اس کو جانتے ہیں. یہ تو مسئلہ ہے. یہاں تک کہ اگر قتل بھی کیا ہے تو اس کے وارث کے سامنے پیش تو ہونا پڑے گا کسی طرح بھی، اگر وہ بے شک وہ اس کی مطلب نے دیت وصول دیت کا دعویٰ کرتا ہے یا قصاص کا مطالبہ کرتا ہے، تو دنیا میں یہ سب دینا تو پڑے گا. اب آپ بولو کہ نہیں میں یہ نہ میں، تو شریعت ہمارے پیچھے نہیں چلے گی، ہمیں شریعت کے پیچھے چلنا پڑے گا. تو قتل عمد کا قصاص تو دینا ہی ہوگا. بہرحال یہ کہ یہ اس طرح مطلب حقوق العباد کی تلافی کرے، جس کا قتل بھی کیا اس کو ٹیلی فون کے ذریعے کسی طرح پہلے سمجھانے کی کوشش کرے کہ وہ کسی طرح بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، جبکہ پتہ ہی نہ ہو کہ کس نے قتل کیا. کئی قتل سے ہو تو اس کا قاتل، جہاں تک میری معلومات ہے کہ پاکستان کے سب سے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو بھرے جلسے میں کسی نے فائرنگ کر کے اڑا دیا تھا، شہید کر دیا تھا. ان کا قاتل غالباً آج تک نہیں پکڑا گیا، اور قاتل اب زندہ بھی کیا ہوگا جو پکڑا جائے گا. 50 بلکہ 52-53 سال پرانا واقعہ ہے، شاید سن 50 یا 51 میں یہ واردات ہوئی تھی. اس طرح مطلب یہ کہ اس سے معافی تلافی کریں یا اس کو بھرے، اور اس کو یہ بھی ذہن دے کہ آپ مجھے معاف کر دیں، اور میں پکی نیت کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے دیا تو میں آپ کو ادا بھی کر دوں گا جو آپ کا چھینا ہے میں نے. اب جو مطلب یعنی کہ مالک نہیں ملتے، رقم ہے لیکن یہ پتا نہیں کس کس کا چھینا ہے، جیسے وہ چلتے آدمی کا بھی چیل جھڑپ چھین کے بھاگ جاتے لوگ، تو پتا ہی نہیں ہوتا کس کا چھینا. تو اگر یہ نہیں پتا چھینا ہے مگر رقم موجود ہے، تو اس رقم کو صدقہ کر دے. اب رقم بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں پتا کہ کس کا چھینا ہے، تو اس صورت میں اللہ تعالی کی بارگاہ میں نادم تو ہونا، ہر صورت میں توبہ تو کرنی ہے. اور حقوق العباد کے معاملے میں یہ کہ اس کے لیے، اپنے لیے اور اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہے عمر بھر، اللہ تعالی اس کو راضی کر دے گا، دونوں میں صلح کروا دے گا اپنے کرم سے چاہے گا تو. اپنی نیت صاف ہوگی انشاءاللہ عزوجل منزل آسان ہوگی انشاءاللہ. بے عمل کو عمل بن، با عمل بننے کے لیے وہ بات چل رہی تھی. تو وہ ظلم کا انجام رسالہ جو ہے وہ آپ ضرور پڑھیے، اور یہ مطلب خصوصاً اس ادارے والے افراد کو تحفتاً بھی پیش کریں کہ جن کا ظلم سے واسطہ زیادہ پڑتا ہے، جیسے سرکاری ادارے بعض، جیسے پولیس کا ادارہ ہے یا سی آئی ڈی یا جتنے بھی مطلب اس طرح کے ادارے، اس میں ظلم تو آج کل مطلب گھر گھر ہو رہا ہے. اب یہ تھوڑی ہے کہ مطلب وہ بٹ مارے تبھی ظلم ہے، بلکہ مطلب کسی کو ترچی آنکھ سے دیکھا، کسی کو جھاڑا وہ بھی ظلم ہے، کسی کی غیبت کی وہ بھی ظلم ہے. یعنی ہم نے کسی کی غیبت کی اور اس کو پتا چل گیا، تو اس سے اللہ سے بھی معافی مانگنی ہے، اس سے بھی معافی مانگنی ہے، اس کو راضی کرنا ہے. تو کبھی یہ کہ ہم ظالم بھی ہوتے ہیں مظلوم بھی ہوتے ہیں، دونوں ہوتے ہیں اکثر. تو اس طرح مطلب یہ کہ وہ ظلم کا انجام رسالہ آپ سب پڑھیے. میرے خیال میں 12 صفحات یا 22 صفحات کا ہوگا، 32 کا، 3 روپیہ ہدیہ غالباً ہوگا اس کا، مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں گے. یہ جو ٹیبل لگا ہوا لگا دیا گیا ہے غالباً ٹیبل، وہ اصل مجھے سوجھی پرسوں ایک دم میرے بتی ہوئی، میں نے کہا کیوں نہ ہم کوئی ٹیبل لگا کر رسالے یہاں رکھنے اسلامی بھائیوں کے لیے، معتکفین پڑھیں گے اس کو. تو یوں مطلب یہ تاخیر ہوئی. انشاءاللہ آئندہ ہماری مجلس امید ہے کہ وہ 21ویں شب سے ہی, اور اب میں کوشش کروں گا کہ دنیا میں جہاں جہاں مدنی اعتکاف ہوتے اس طرح کی مطلب یعنی کہ ترکیب بنا لی جائے انشاءاللہ. اب جب بس ذہن میں آیا اللہ نے کرم کیا, تو آپ اس میں دیکھ لیں, وہ رسالہ پڑھ لیں اور خرید بھی لیں, بانٹے بھی اس کو, بہت اہم ترین وہ رسالہ ہے. اور انشاءاللہ اس کو پڑھ کر مطلب ہو سکتا ہے کہ بہت سارے سائیں بھائی گناہوں سے باز آ جائیں. ظلم کا انجام یہ لکھ لیجئے. مدنی انعامات پر عمل, یہ بھی با عمل بننے کا بہترین مدنی نسخہ ہے. لیکن اس میں دیکھو استقامت اگر پانی ہے تو اس کا طریقہ یہ کہ اس کا روزانہ کارڈ پر کیا جائے. تو روزانہ کارڈ پر کرنا آسان ہوتا ہے, فکر مدینہ کریں اور کارڈ پر کر لیں, منٹ دو منٹوں کا کام ہے تقریباً, اب بھر رہیں گے انشاءاللہ. روزانہ پر کر کے پھر جب مہینہ ختم ہو جائے تو اپنے ذمہ دار کو جمع کروا دیں. تو اس طرح انشاءاللہ مدنی انعامات پر آپ کو عمل کرنے کے باعث استقامت کی بڑی مطلب لینے کی ترکیب بن جائے گی. اس کے علاوہ اس کا روحانی نسخہ وہ یہ ہے کہ بے عمل جب سویا ہوا ہو اس وقت تقریباً 3 فٹ کے فاصلے سے کوئی نمازی, کہ بے نمازی سے بڑھ کر بے عمل کون ہو. تو نمازی اسلامی بھائی جو ہے یا اسلامی بہن اپنے اس عزیز بے عمل کے 3 فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہو کر ایک بار سورہ اخلاص ذرا اونچی آواز سے پڑھیں, مگر اتنی احتیاط ضرور کریں کہ اس کی آنکھ نہ کھل جائے. اللہ کرے گا تو اس کا دل جو ہے وہ نیکیوں کی طرف مائل ہوگا, گناہوں سے متنفر ہوگا انشاءاللہ. بہت آسان سا عمل ہے. اب اپنے گھر والوں کو کہہ دیں کہ جب آپ سوئے ہوں بے خبر تو وہ اس طرح کا عمل کر دیا کریں. مخارج سے حروف کی ادائیگی لازمی ہے. سورہ اخلاص 3 فٹ دور کھڑے ہو کر پڑھنی ہے, اندازاً 3 فٹ یعنی 1 گز. سورہ اخلاص ایک بار قل ہو اللہ شریف بسم اللہ کے ساتھ اول آخر درود پاک پڑھ لی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.